चांद की आंखें भारी सी हैं, रात अंधेरी हारी सी है। चांद की आंखें भारी सी हैं, रात अंधेरी हारी सी है। मान भी जा ठहर जरा, सवेरा कोई दूर है क्या, बस अब रात गुजरने वाली। अपने भीतर नूर का दरिया।